أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Geçen dersimizde münafıklar ile alakalı ayetleri de açıklamış, bitirmiş ve ondan sonra يا أيها الناس اعبدوا ربكم diye başlayan ayet ile bir sonraki ayeti kısaca ele almış idik. Demiştik ki Cenab-ı Allah muhatap olarak insanı alıyor. İnsanı da kendi iradesiyle tercih ettiği inancına göre sınıflandırmayı kabul ediyor. Bunun dışındaki herhangi bir sınıflandırma Kur'an'ın veya İslam'ın itibar ettiği bir sınıflandırma değildir. Bu sınıflandırmanın ehemmiyeti ve diğer sınıflandırmaların yapay ve doğru olmaması dolayısıyla da Kur'an-ı Kerim bu sınıflandırmayı ta başa almıştır. Ve insanları mümin, kafir ve münafık olarak ayırmıştır dedik. Ve dedik ki Cenab-ı Allah ey insanlar Allah'a ibadet edin diyor. Bir sonraki ayette niçin Allah'a ibadet etmemiz gerektiği açıklanıyor. Daha doğrusu Cenab-ı Allah'ın rububiyetinin gerekçesi ortaya konuluyor. Gerekçesi nedir? Cenab-ı Allah niçin Rabbimizdir? Çünkü öncelikle bizi yaratmıştır ve arkasından yeryüzünü, göğü ve bunlarda bulunanları bizim emrimize vermiştir. Bütün bunların da var edicisi o olduğu gibi varlıklarını her birisinin kendisine ait ayrı ayrı özel kanunlar ve hepsi için de geçerli olmak üzere genel kanunlar muvacihesinde, kapsamında, çerçevesinde bunları yaratmış, var etmiş, varlıklarını sürdürmelerini sağlamıştır. Hatırlayacaksınız, demiştik ki Rab herhangi bir varlığı adım adım, kademe kademe halini ıslah etmek, düzeltmek ve yapısına uygun faaliyetini icra etmesi için ona gereken şeyleri vermek ve gerektiği gibi onu donatmaktır. Rabbin yaptığı bu iş budur. Bunu yapan da Rab'tır. Biz buna Türkçe'de terbiye edici desek bile Türkçe'deki o terbiyenin daracık anlamı hatırımıza gelmesin. Bu az önce izah etmeye çalıştığımız bütün bu aşamalar. Demek ki ayetin mantık ifade yerindeyse örgüsünü yakalamaya çalışırsak veya iki ayetin Cenab-ı Allah bizleri ve bizim dışımızdaki bütün kainatı var edendir ve bunların varlıklarını sürdürmeleri için ne lazımsa yaratandır. Ve bunu sadece o yapabiliyor. Yani bütün varlıklar merbub, yani Rabb'in kulu ve mahluku ve sadece Allahü Teala Rab'tır. Yaratan, var eden, terbiye eden, her bir varlığın varlığını en mükemmel şekilde sürdürmesini sağlayan, fonksiyonunu icra etmesini sağlayan Cenab-ı Allah'tır. Bu rububiyetiyle Cenab-ı Allah bizlere ibadet edin diyor. Rabbinize ibadet edin. Böyle olan Rabbe karşı merbub olan yani yaratılmış olan varlıkların vazifesi ne olacaktır? Ona ibadet etmek olacaktır. Peki ya Rabbi sana nasıl ibadet edeceğiz diye bir soru hemen bunun arkasından veya buna bağlı olarak ne olacaktır? Gelecektir. Nasıl ibadet edeceğiz? İşte bu kitap Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar Rabbimiz sen bizden sana ibadet etmemizi istiyorsun. Biz sana nasıl ibadet edeceğiz? Sorusunun cevabıdır. Ama bu soruya dair etraflı cevap verilmeden önce Cenab-ı Allah bu kitap ile ilgili olarak insanın hatırına gelebilecek veya şeytan, görünen ve görünmeyen cin ve ins şeytanları tarafından ortaya çıkartılabilecek şüpheleri izale etmek üzere Cenab-ı Allah bakınız ne diyor. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi ved'u şuhadâekum min dunillahi in kuntum sadikin. Burada öncelikle ayet-i kerimede biraz sonra gelmekle birlikte şu kelimeye dikkatinizi çekeceğiz. Abdina, kulumuz. Kim bu? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. O dahi geçen dersimizde gördüğümüz ve az önce işaret ettiğimiz ya eyyühen nâsu ubudû rabbekum hitabının kapsamı dışında değildir. Ey insanlar Rabbinize ibadet ediniz hitabının kapsamı dışında değildir. Bu kitabın kendisine indirildiği o yüce zat, o eşsiz şahsiyet, o büyük önder ve biricik önder bile Allah'a ubudiyet sınırı dışına çıkmamıştır ve çıkamazdı da zaten. Şimdi burada bu kelimeye dikkat çektikten sonra tekrar ayetin başına gelelim. Ayet Kur'an-ı Kerim'in i'cazını ortaya koyan ayetlerdendir. Bu gibi ayetlere Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayet var. Kur'an-ı Kerim'de tehaddi ayetleri denir. Yani meydan okuyan ayetler. Kime meydan okuyor? Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olmadığını söyleyenlere, Kur'an-ı Kerim'in Muhammed tarafından uydurulmuş olduğunu söyleyenlere, Kur'an-ı Kerim'in Muhammed'in başkalarından aldığını, Arapça'ya aktardığı bir kitap olduğunu söyleyenlere, Kur'an-ı Kerim'i Muhammed'in başkalarından öğrenip, başkalarından aldığı dersler neticesi, öğrenim ve eğitim neticesi, kendisinin telif ettiği, ortaya çıkardığı bir kitap olduğunu söyleyenlere. Kısacası şu veya bu şekilde Kur'an'da beşeri bir müdahale olduğunu, az veya çok Kur'an-ı Kerim'de ve kim olursa olsun herhangi bir beşeri müdahale olduğunu söyleyenlere meydan okuyan ayetlere tehaddi ayetleri diyoruz. Meydan okuyan ayetler. Ve bunların başında bu ayet-i kerime geliyor. Kur'an-ı Kerim'de ilk karşılaştığımız ayet bu. Nazmı itibariyle. Şu anda elimizdeki tertibi itibariyle. Diyor ki insanlığa, o zamanın başta muhatapları olan ve Kur'an-ı Kerim'in menşei, kaynağı konusunda şüphe eden inkarcı müşrik Araplara meydan okuyor. Eğer bu Kur'an ile ilgili olarak sizin herhangi bir şüpheniz var ise, kulumuz Muhammed'e indirdiğimizden yana bir şüphe içerisinde iseniz, fe'tu bi suratin min mislihi, onun misli, onun benzeri olan bir sure getiriniz. Başka ayetlerde bu Kur'an'ın benzeri bir Kur'an diye getirin, meydan okunuyor. Bir başkasında 10 sure gibi siz de 10 sure getirin deniyor. Burada ise bunun asgari miktarı Kur'an-ı Kerim'in kısa, en kısa herhangi bir suresinin benzeri bir sure meydana getiriniz diyor. Herhalde birbirine karşı zıt iddialarda bulunan iki kişi birbirleriyle meydan okudukları vakit birbirlerine herhalde karşı tarafı alt edebileceğini kestiren bu meydan okumaya olumlu cevap verecektir değil mi? Biri diğerinin varlığını ortadan kaldırmak isteyen iki kişi düşünün. Bunlar bir şekilde birbirlerini düelloya davet ediyorlar. Ne yapacaklardır? Gerçekten bu konuda samimi ve ciddi iseler hele hele taraflardan birisi öbürünün varlığını düelloda herhangi bir yolla ortadan kaldıracağını dair zannı galiple de olsa, büyük bir ihtimalle de olsa tahmin ediyorsa hiç bu fırsatı kaçırmaz. Öyle mi? Öyle. Ve hemen bunu değerlendirmeye çalışır. Rakibinin varlığını ortadan kaldırmanın yollarını arar. Kur'an-ı Kerim o zaman da günümüzde de ve kıyamete kadar da bu meydan okuması bakidir. Geçerlidir. Zaman zaman Avrupalılar da özellikle 18. asırdan itibaren başlayan, hız kazanan oryantalist çalışmalarda da Kur'an'ın Muhammed'in kitabı olduğuna dair sık sık tabirler ve iddialar ortaya atıldı. Fakat bunların itibar görmeyeceğini onlar da anladılar. Çünkü ilmi temeli yok. Temellendiremezler. Zaten İslami olmayan veya İslam aleyhinde, Kur'an aleyhinde olan bütün iddiaları temelsiz ya. Fakat bilhassa Kur'an ile ilgili iddiaları tamamıyla temelden mahrum olduğu için Kur'an ile ilgili çalışmalarını da geri çektiler. Oryantalist çalışmalar üzerinde bu vesileyle kısaca mesela yapılan çalışmaların dökümü üzerinde durulacak olursa görülecek ki Kur'an-ı Kerim ile ilgili çalışmalar en az bir yekün tutar. Sebep, Kur'an-ı Kerim ile ilgili kurcalayacakları, Müslümanların kafalarını karıştıracakları fazla bir alan yok. Fazla bir alan yok. Yani onlar bile bu meydan okumayı zımnen kabul etmişler ve bu meydan okumaya karşı kendi davalarını ispat edecek bir tez ortaya koyamayacaklarını zımnen kabul etmişlerdir. Çünkü hakkı olduğu gibi itiraf etmek de her baba yiğidin kârı değildir. Çünkü düşmanın merdi çok az bulunur. Düşmanlarda da genelde, bilhassa İslam düşmanlarında namertlik daha büyük oranda görülen bir şeydir. Evet, kulumuza kısım kısım indirdiğimiz, çünkü inzal ile tenzil arasında böyle bir fark var. İnzal toptan indirmek, Kur'an-ı Kerim genelde tenzil kökü kullanılıyor. Kısım kısım indirildi. Dolayısıyla ayetin bu bölümünün daha doğru bir tercümesi veya daha tam bir tercümesi şöyle yapılır. Eğer kulumuza parça parça, kısım kısım, ihtiyaca göre, hikmete binaen indirmiş olduğumuz ile ilgili olarak herhangi bir şüpheniz, bir rahatsızlığınız varsa siz de onun gibi bir sure meydana getiriniz. Bir sure dahi olsun. En kısa sure Kevser suresidir. Saymadım ama hatırım da değil. Belki 10 kelimelik, 12 kelimelik bir sure. Buyurun. Ne demek onun gibi bir sure? Şu demek. Bu surenin ihtiva ettiği yoğun manalar vardır. Bu surenin anlattığı, işaret ettiği bir takım önemli meseleler vardır. İnsanlığa gösterdiği bir takım özellikler vardır vesaire. Yani illa benzer lafızlar, aynı konular olması şart değil. Kur'an-ı Kerim'in bir suresi kadar siz de bir söz ortaya koyun. Bir suresi kadar bir söz ortaya koyun ve o surenin ifade ettiği mana zenginliği, yoğunluğu, üslubun özlüğü ve cizliği, fasahatı ve belagatı oranında onunla boy ölçüşebilecek bir söz söyleyin. Konunun aynı olması şartı yok. Efendim, kelimelerin aynı olması şartı yok, şu yok, bu yok. Ama aranan şart ne? Fesahat, belagat, anlatılmak istenen hikmetler, verilmek istenen mesajlar ve muhteva bakımından onunla boy ölçüşebilecek efendim şeyler getirin. Mesela bir örnek. Akif'in bir şiirini alırız. Efendim bir de Tevfik Fikret'in bir şiirini alırız. Akif'in en iyi şiiri olsun. şairlerin ittifakıyla en iyi şiirlerinden biri olsun. Tevfik Fikret'in yine şairlerin ittifakıyla en iyi şiirlerinden birisi olsun. Akif'in o şiirindeki özellikleri, güzellikleri, bilmem neleri sayıp dökeriz. Faraza 500. Tamam mı? Tevfik Fikret'in aynı şekilde en üstün kabul edilen şiirinin özelliklerini, mükemmelliklerini, edebi güzelliklerini, anlatım zenginliklerini ne derseniz deyiniz. Bütün yönleriyle tetkik ederiz, inceleriz. Bunun da çıktı 300 faraza. Veya aksi de olsun. Yani kimse Akif'i tutuyoruz, şeyi Tevfik Fikret'iyle dedi anlamında değil. Onu söylemiyorum. Örnekleme bu tamamıyla. Ha. O zaman ne deriz? Bu şiir, bu şiirle boy ölçüşemez deriz. Çünkü arada korkunç bir fark var. Neredeyse biri, efendime söyleyeyim, 10 katlık apartmanın tepesinde, öbürü 5. kata kadar çıkabilmiş. Daha fazlası nefesi yetmiyor. Burada rekabet olmaz. Ama öbür taraftan bir bakıyorsunuz, birisi o şekilde 500, öbürü 490, 510 gibi özellikle, ha bu şiir bu şiirle yarışabilir deriz. Kur'an-ı Kerim de böyle bir şey istiyor. Meydan okumasının anlamı budur. Yani sanmasın ki kimse Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği konulardan o da bahsetsin o aynı şekilde. Hayır. İstediği konudan bahsetsin ama o konuyu anlatırken Kur'an-ı Kerim'in de anlattığı, o surenin anlattığı konu ile boy ölçüşebilecek kadar fesahatta, belagatta, mana zenginliğinde, yoğunlukta o seviyede olabilsin veya ona yakın olabilsin. O zaman deriz ki siz haklısınız. Muhammed bir insandır. Siz de bir insansınız. Muhammed'in sözü budur. Sizin sözünüz budur. Arada münasebet var. Tamam. Doğrudur. Öyle mi? Hayır. Benzeri bir durum mesela Ashab-ı Kiram zamanında oldu. Geliyor şu anda vakıa teferruatıyla, yani özel olarak hazırlanan bir şey olmadığı için vakıa teferruatıyla hatırlayamıyorum. İsim bilmem ne vesaire değil. Galiba Akra bin Habis'in kabilesi gelince diyorlar ki ya Muhammed biz senin hatibinle bizim hatibimiz birbirleriyle yarışsınlar. Senin şairinle bizim şairimiz birbirimizle yarışsınlar. Gerçekten de kalkıyor. Onların hatibi bir hutbe veriyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hatibi bir hutbe veriyor. Onların şairi bir şiir okuyor. Peygamber Efendimizin şairi bir şiir okuyor. Yine değerlendirmeyi kendileri yapıyorlar. Allah'a yemin ederiz. Senin hatibin bizim hatibimizden daha güçlü çıktı. Senin şairin bizim şairimizden daha güçlü çıktı. Ama birbirleriyle demek ki yarışabiliyorlar. Kur'an-ı Kerim'de öyle birbiriyle, onunla yarışabilecek bir söz dahi ortaya konulabilmiş değildir. İşte bu Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından gönderilmiş bir kitap oluşunun bir ispatıdır. Peki bunu ispatladık, ne çıkacak ortaya? Bu ne demek? Ya ispatladı. Ne oldu? Zaten şüphemiz yok. Şu demektir. Çok önemli. Ya ispatladık ne oldu'dan sonrası önemli. O önem taşıyor. Ne şekilde? İslam diyor ki kullar birbirlerini köle edinmesin. Yani birbirlerini kul edinmesin. Kulların bir kısmı diğer bir kısmına Rab olmasın. Niçin? Çünkü birisinin Rab olabilmesi, öbürünün de onun kulu olabilmesi için Rabbin ve kulun özelliklerinin hiçbir şekilde birbirine benzememesi ve Rabbin özelliklerinin her bakımdan üstün ve mükemmel olması lazım. Yoksa o zaman kullar birbirlerinin kulu değildir. Kulların hepsi Allah'ın kuludur. Bu şu demektir. İslam'ın ciddi bir iddiasıdır bu. İslam diyor ki sadece İslam Allah'ın kulları için teklif ettiği bir hayat düzenidir, bir inanç düzenidir, bir sosyal düzendir, bir toplumsal düzendir, bir ekonomik düzendir. Sayın sayabildiğiniz kadar. Yani hayatın tamamını kuşatan bir dindir. Ve bu düzenin mükellefi, yani bu düzeni insanlara emreden, bu dini insanlara veren Allah-u Teala'dır. Ve onlardan kendisine kul olmalarını istiyor. Birbirlerine değil. Ve devam ediyor Kur'an ve İslam, diyor ki eğer insanlar insanların bir kesimi sistem üretecek ve diğer kesimi kendilerinin ürettikleri sisteme mahkum edeceklerse onları kendilerine kul ediniyorlar demektir. Kendileri de onlara rububiyet iddiasıyla ortaya çıkıyorlar demektir. Hepsi birbirine eşit oldukları halde hiç haklı bir gerekçe ve sebep olmaksızın insanlığın bir kesimi, bir azınlığı diğer bir çoğunluğu kendi tahakküm ve tasallutu altına alıyor demektir. Bu ise adaleti bozan, adaleti ortadan kaldıran çok ciddi bir dengesizlik, bir zulüm ve bir tahakküm, bir sömürüdür. Ne derseniz deyiniz, olumsuz olarak nitelemek noktasında. Onun için İslam'ın, Allah'ın nizamının, daha doğrusu insanlığa hakim olacak nizamın, gerçek manada kainatın ve beşeriyetin hakimi ve yaratıcısı kim ise ona ait olması gerektiğinin izahıdır bu. Onun için dedik ya, bir önceki ayette, geçen dersimizde, iki önceki ayette konuyu orada bırakmıştık. Ey insanlar, sizi yaratan Rabbinize ibadet ediniz diyordu. İşte bu Kur'an-ı Kerim bize bu ibadetin mahiyetini, çerçevesini, boyutlarını anlatmak üzere Allah tarafından indirilmiş bir kitaptır. İnsanlar da kardeşim neden malum ey Muhammed senin bize bir üstünlüğü yoktu ki? Cahiliye Arabı bunu söylemişti. Ondan önceki peygamberlerin ümmetleri itiraz makamında bunu söylemişlerdi. Sizlerin bizim üzerimizde bir üstünlüğünüzü görmüyoruz. Dolayısıyla sizin bize nizam ve düzen teklif etme hakkınız yoktur demişlerdi. Kur'an-ı Kerim bu espriyi haklı buluyor. Evet, birbirlerine eşit olan insanların birbirlerini, bir bölümünü, diğer bir bölümünün diğer bir bölümü kendi sistemlerine, kendi düzenlerine mahkum etme hakları yoktur. Onun için Kur'an-ı Kerim bunu kabul ediyor. O halde diyor, siz hepiniz Allah'ın, bütün insanlar Allah'ın yaratığı olduğuna göre ve o sizin Rabbiniz olduğuna göre ve Kur'an hakkında da bir şüpheniz olamayacağına göre bu ibadet hayatınızı bu Kur'an-ı Kerim'e göre tanzim ediniz diyor. Bilmem maksadımı ifade edebildim mi? Veyahut da maksadı biraz olsun yansıtabildim mi Kur'an-ı Kerim? Bunu diyor. Yani ben size Rabbinize ibadet edin diyorum. Diyor Kur'an-ı Kerim veya Allah. Çünkü o sizi, sizden öncekileri ve kainatı yarattı. Nasıl ibadet edeceğinizi öğretmek için de bu kitabı kulumunuza indirdik diyor. Ama bu kitap hakkında eğer bir şüpheniz varsa, Muhammed sizin gibi bir insandır, bir insan ürünü, bir kitap olduğu noktasında bir şüpheniz varsa, buyurun benzerini meydana getirin. Madem getiremiyorsunuz, o halde teslim olun diyor. Allah'ın iradesine, Rabbinizin iradesine, size teklif ettiği bu nizama teslim olun diyor. Bunu izah ediyor. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ Burada şahitleriniz, yardımlarınız, yardımcılarınız, destekçileriniz ya da ilahlarınız diye tefsir edilmiştir. Şahitleriniz kelimesi, yardımcılarınız, destekçileriniz ya da ilahlarınız diye tefsir edilmiştir. Yahut da hakemlik yapacak kimseler gösteriniz. Adaletli hakemler olsun ve bu hakemler sizin ortaya koyduğunuz örneğin Kur'an'ın herhangi bir suresinin benzeri olduğuna, ona denk özellikleri taşıdığına şahitlik etsinler. Bu manalara geliyor. Şahitler demek ki istediğiniz kimsenin yardımını alınız. İstediğiniz kimselerin desteklerini alınız. İlah olduğunu iddia ettiğiniz o uydurma varlıklar da gelsin. Çağırın bakalım. Böyle güçleri var mı? Veya hadi Allah'ın hükmünü kabul etmediniz. Hadi Muhammed'in aleyhissalatü vesselam hükmünü kabul etmediniz. Gerçekten bu işten anlayan adaletli hakemler sizin lehinize şahitlik etsin bakayım. İnanın, yani bu işle ilgilenenler de iyi bilirler. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'a benzer olmak üzere tarihte yazılmış çok örnekler var. Bu işe hakemlik edenler bunların gülünç olduklarını çok açık kendileri söylemişlerdir. Hatta bazı hallerde kendileri bile biz bu işi yapmaya kalkıştık ama olamayacağını anladık diyorlar. Rivayete göre bunlardan birisi de İslam tarihinde felsefeyle ilk ciddi manada uğraşan kişi olan Elkindi'nin olduğu söyleniyor. Bazıları İbn Sina için de anlatırlar. Öğrencileri kanına girmiş. Demişler ki ya sen bu kadar büyük ilim adamısın. Gerçekten de yani ikisi de alimdiler. Çok şey biliyorlardı. Büyük kafaydılar. Kindi'de, İbn Sina'da. Ama büyüklük oranında da bazen ayak çok fena kayıyor. Bu da ilahi bir hikmettir. Ayrı bir şey. Yani sebepleri ne? Bir yerde tevazuyu terk ettiğiniz zaman Cenab-ı Allah ya aklınızı başınıza getirir veya tepe taklak yuvarlatır. Nereye varacağınız belli olmaz. Allah korusun. Öğrencileri diyelim, ister İbn Sina olsun ister Kindi olsun çok önemli değildir. Ya ikisi için de anlatılır benim bilebildiğim kadarıyla. Ya bu kadar büyük ilim adamısın, Kur'an'ın bir benzerini ortaya koy. 3 veya 4 ay evine kapanıyor. Dışarı çıkmıyor. Defalarca bu arada Kur'an-ı Kerim'i okuyor vesaire, şu bu falan. Denemeler yapıyor, okuyor, beğenmiyor, atıyor falan. 3 ay veya 4 ay sonra evinden dışarıya çıkıyor. Öğrencileri tabii şeyle bekliyorlar, merakla, heyecanla bekliyorlar, sabırsızlıkla. Çıkınca hepsi seviniyorlar, tamam diyorlar, galiba Kur'an'a benzer bir suresine benzer bir sure ortaya çıktı. Diyor ki onlara, vallahi diyor, şu kadar defa okudum, şu kadar deneme yaptım, şunu ettim, bunu ettim. Sonunda işte Maide suresinin şu ayetini okudum. Bu kısacık ayeti kerimede Cenab-ı Allah şu kadar hüküm, şu kadar bilmem ne vesaire hepsini tek tek sayıyor. Biz mümkün değil bunları bir lafa, bir söze, bu kadar sayıda söze sığdıramadık diyor. Yapamayız diyor. Bu bizim işimiz değildir diyor. Bu bizim işimiz değildir deyip çıkıyor işin içinden. Daha doğrusu hakkı teslim ediyor. Yani denemeler olmuş, deneyenler olmuş. Deneyenler olmuş ve neticede de vardıkları nokta bu olmuş. Yalancı peygamberler çıkmış. Yalancı peygamberler arasından Kur'an'a benzer ayetler bilmem neler uydurmaya kalkışanlar olmuş. Gülünç duruma düşmüşler. Alay edilmiş onlarla vesaire. Velhasıl işin özüne tekrar gelelim. Kur'an-ı Kerim ey insanlar Rabbinize ibadet edin dedikten sonra Rabbinize ibadetin nasıl olacağı, nasıl ibadet edeceğiz diye bir soru sorulabilir demiştik ya. Nasıl ibadet edeceğiz? Bu Kur'an'a göre. Peki ya Rabbi bu Kur'an'ın senin tarafından gönderildiğinden nasıl emin olacağız? Yine Kur'an kendisi yol gösteriyor. Tamam. Benden geldiğinden emin olmanız için de buyurun onun benzeri bir sure meydana getiriniz. Getirebilirseniz haklısınız. O zaman bana ibadet etmekten de kurtulursunuz. Bu kitaba göre, kafanıza göre ibadet edersiniz. Ama getiremediğiniz zaman da arkası böyle gelir. O zaman bu kitabın gösterdiği hüviyette, şahsiyette, kişilikte, evsafta bir kul olunuz diyor. Evet. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا Bu da çok enteresan. Bu da bir mucize. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا Eğer yapmazsanız veya yapamazsanız وَلَنْ تَفْعَلُوا haber veriyor. Asla da yapamayacaksınız. Bu len Arapçada gelecekte o fiilin gerçekleşmeyeceğini ifade etmek için kullanılır. O fiilin gelecekte gerçekleşmeyeceğini anlatmak için kullanılır. Ve len tef'alû, ki hiçbir zaman katiyen asla yapamayacaksınız. O halde yapmanız gereken ne? Fettekun nâra alleti vekûduhen nâsu vel hicâra. Ya'ubillah. Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden ittika ediniz. Kendinizi koruyunuz, ondan sakınınız. U'iddet lil kafirin. O ateş kafirler için hazırlanmıştır. Kafirler için hazırlanmış olan, yakıtı insanlar ve taşlar olan o cehennem ateşinden kendinizi koruyunuz. Yani Allah'a ibadet ediniz. Demek ki ibadet sadece dünyada Allah'ın emirlerini yerine getirmek neticesinde insanın elde edeceği bir rahat, bir huzur, bir sükun ile mükafatlandırılmıyor. İbadetin ahirette de iki türlü mükafatı vardır. Birincisi, ibadet ahirette cehennem ateşinden korunmaya sebeptir. İkincisi de cennette yüksek mertebelere çıkmaya sebeptir. Yani ibadetin, imanın birinci faydası, ahiretteki ilk faydası, müminin cehennem ateşinde, en kötü ihtimalle ebediyen cehennem ateşinde kalmaktan kurtarılmasıdır. Diğer bir faydası da cennette mükafatlara sahip kılınmasıdır. Başkaları için ne kadar önemlidir bilmiyorum ama şahsen benim için çok önemli bir noktadır. İslam dini dışında, Kur'an-ı Kerim dışında biz insanları ahiret ile ilgili etraflı bir şekilde bilgilendiren başka bir kitap, başka bir din yoktur. İslam dini dışında, Kur'an-ı Kerim dışında dünyada yapıp ettiklerimizin ahirette nasıl sonuç vereceği ile alakalı bize malumat veren başka bir din, başka bir kitap yoktur. Verilenler bile başkalarında yeterli, tatmin edici değildir. Bırakın doğruluk ve yanlışlığını. Yeterli değildir. Çok cüz'i kırıntılardır. Mesela tenasuh inancını, yani ruhların bedenden bedene geçişini kabul eden Hint inançlarında ahiret inancı tamamıyla dünyada bir dönüşümdür. Yani sen iyi bir insan olarak yaşarsan, şimdi bir kastın aşağı tabakasındaysan bir üst kasta geçersin. Fakat kötü bir hayat yaşarsan bir hayvan olursun mesela. Öyle bedenlenerek geri gelirsin diyorlar. Gerçekten bu konuda hatıra gelebilecek soruları cevaplandırması şöyle dursun. Bunun ötesinde de bize bilgi veriyor. İşte önce bu ayet-i kerime ile başlıyor. Kafirler için hazırlanmış o ateşten kendinizi koruyunuz. Herhalde dünyada da insanı en rahatsız eden şey ateş ve sıcaktır. Değil mi? Yani yanığın derecesine göre, ateşin hararetine göre insan oldukça sıkıntı çeker yani. Ve bir de bunun neticesinde ölüm olmadığını düşünün. Derileri her piştikçe diyor ayet-i kerime, azabı daha da tatmaları için yeniden onların derilerini tazeleriz diyor. Maazallah. Hadis-i şerifte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın diyor ki, cehennem ateşinde azabı en hafif olacak kişinin ateş topuklarına ulaşacak. Fakat topuklarındaki o hararetten dolayı beyni kaynayacak, eriyecek. Ölüm gelse de kurtulsak diyecekler. Fakat ölüm gelmeyecek. Hayatta da kalmayacaklar diyor. Ne yaşadıklarına hayat denilir, ne de ölüp kurtulabiliyorlar. Ateş öyle bir yer. Uiddet lil kafirin. Burada İslam alimleri bir meseleye daha parmak basıyorlar. Ve diyorlar ki, burada mazi bir fiil, yani dili geçmiş bir fiil kullanılıyor. Bu, cehennemin şu anda yaratılmış ve mevcut olduğunu gösteriyor. Çünkü bazı nasıl diyelim, bid'at ehli mezhepler cehennemin ahirette yaratılacağını söylerler. Yok, bu ayet-i kerimeden anlaşıldığı üzere cehennem el an mevcuttur, cennette o şekilde. Ahiretteki ebedi yurt sadece cehennem değildir. Diğeri de cennettir. Bu ayet-i kerime, yani 25. ayet-i kerime de hemen cennete geçiyor. Kur'an-ı Kerim'i hepiniz defalarca okumuşsunuzdur. Dikkatinizi çekmiştir. Kur'an-ı Kerim zıt unsurlar varsa, zıt unsurların durumlarını, özelliklerini, niteliklerini arka arkaya ele alır. Böylelikle Kur'an'ı okuyan kişi bu zıt taraflar arasında, kutuplar arasında rahatlıkla mukayese yapsın ve kendisini de bir yere koysun. Bir tercihte bulunsun. Onun için kafirler için hazırlanmış olan cehennemden sonra hemen iman edip salih amel işleyenler için hazırlanmış olan cennetteki nimetlerden, ama daha geniş bir şekilde, insanın şevkini galeyana getirecek bir şekilde. Aman o yakıcı kafirler için hazırlanmış olan ateşe değil de cennete doğru kendimizi hazırlayalım, orayı hedefleyelim dedirtecek şekilde bir ayet-i kerime ile karşılaşıyoruz. Diyor ki: "Vebeşşir ellezine amenu ve amilus salihati en lehum cennetin tecri min tahtiha'l enhar." İman edip salih amellere, amel işleyenlere, onlar için altından ırmaklar akan cennetler bulunduğu müjdesini ver. Kullama ruziku minha min semaratin rizqan. Onlara her ne vakit rızık olarak herhangi bir meyve takdim edilecek olursa, kalu hazellezi ruzikna min qabl. Derler ki, ya bu az önce veya daha önceden rızıklandığımız şeydir. Derler ve utu bihi muteşabiha, ve bu onlara bir öncekine benzer gibi gelir. Ve lehum fiha azvacun mutahharatun ve hum fiha halidun. Ve onlar için tertemiz kılınmış zevceler vardır ve onlar orada ebediyen kalacaklardır. İsterseniz bu ayet-i kerimenin meali ile burada kalalım. Bir sonraki derste inşallah bu ayet-i kerime ile ilgili açıklamalarımızla devam ederiz.